है पैसे का कमाल है पैसा बेमिसाल है पैसे के लिए मैं आया हूँ यहाँ I'm not afraid to die.